چې دوی کوم خبرات بنو نذیر سره کړی و دا ډیر دروژن خلک دي دوی چرې هم میدان ته ناراضي دي جنگ لپاره او که چرته راشي نو دوی شاړی یعنی میدان نه تښتي او دوی شکست خوري دا منافقان د مسلمانانو نه سخت وېرېدونکي دي دوی چرته هم داسې نه کوي چې څوم خبره دوی کړې وه الله تعالی دی بنو نذیر اور د منافقانو مثالونه بیانوي دلته مدینه کې یو بل قوم د یهودیانو آبادو بنو قینقاع ورته دي هغوی سره هم معاهده نبی علیه الصلات والسلام کړې وه لیکن د بدر غزا چې کله وشوه نو بعضو روایاتو کې راځي چې دوی بنو قینقاع مشرکانو د مکې سره په دې موقع تعاون کړی و مدد ورسره کړی و خلاف ورزي د خپلې معاهدې نه کړې وه او نور روایاتو کې داسې دي چې حضور صلی الله علیه وسلم کلا د بدر نه واپس راغلو د بنو قینقاع د دوی ځان له یو بازارو د یهودیانو جوړ کړی و مدینه منوره کې نبی علیه الصلات والسلام دلته راغلو او دې کسانو ته وی چې ګوره اوس هم تاسو ته موقع ده اسلام راوړئ تاسو ته معلومه شوه چې زه د الله تبارک وتعالی د طرف نه رالېږلی شوی آخري پیغمبر یم او ما سره الله تعالی د بدر په موقع باندې مدد وکړو هغه کفار چې په خپل زور باندې ډېر زیات غاضر وو الله تعالی نیس و نابود کړو تاسو اسلام راوړئ ورنه تاسو سره به هم داسې حال وشي دا مت یهودیانو دې وخندل نبی علیه السلام ته وایي په دې مدو کچېږه چې تا انجانو اور اناړیانو کا تاسو سره جنگ وکړو او تا په هغوی باندې غلبه ومونتا کفار مکه د جنگ نه څه خبر وو چې جنگ څنګه کېږي که ستا مونږ سره آمنا سامنا راله نو هغه ساعت به پته ولګي چې جنگ څه ته وایي او ته بیا په مونږ باندې څنګه غلبه حاصلولی شي مخامخ پیغمبر علیه السلام ته دا الفاظ وو چې مونږ یو مونږ مکې د کافرانو په شان ساده خلک نه یو آزموده دی جنگیو آغا سات با اندازه لگی چکل یو بلتا مخامو نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم راغلو بیا یو زنانو دی یهودیانو کی یو تنو دکاندارو اغلی پی ورکلو پی خرسی را خرسی خلق نو دغه بنو قینقاع والا دا مسلمانه زنانا وشیړله چې کله نبی علیه الصلات والسلام ته اطلاع رااله پس نبی علیه الصلات والسلام ورپسې لاړو دوی کلاګانو ته وتښتېدل پورګلت ورځې دا محاصره جاری وه او نږدې وه چې نبی علیه الصلات والسلام د دوی د قتل حکم کړی دی دا وسو او کسانو په دې کې عبدالله ابن ابی بن سلول چې دا د منافقانو مشر و پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته په زارۍ کړ چې دا خو زما کسان دي مخکې ما سره دوی تعاون کوو اوس هم کوي ته چې دوی مړ کړې او ختم کړي نو ما ته به د دې نقصان ورسي لہذا سفارش د دوی په حق کې کوم چې وجنه ما البتہ دا وطن دی فری دی بلخوا دی لاج نبی علیہ الصلوۃ والسلام دوی ته وایي چې بس دمره وخت تاسو دا مدینه پری دی اوځه دوی جلا وطن شو شام ازرعات چې کومې علاقې دي هغې ته وشړلې بنو نذیر ته الله وایي لکه څنګه چې مکه نه دي خلکو سره داسې شوي دي تاسو هم دومره زورور نه داسې به تاسو سره اوسي دغه قبیلې سره څه شي اور دارنگی دا کفار مکو حالتی اور تا بیان کو کہ دیر مستی کی دی روتی لیکن آغا مستی دا دی فائدہ منع سود منع ثابت نشوا دی تباہ سل دا مثال اللہ تعالی دا دی دوار ورکی آخری مسئلہ دا دا چھ دا شیطان انسان اچد کی دا اللہ تبارک و تعالی نا فرمانے تے اود رہی او دا زادن و نور کئی چی پا حرم و قبان دی زتا سرین پروامتو یا آخر کی چی کل دغا انسان دا سی حالت تورسی یا دا کفر حالت تورسی یا گناہون کی دیر زیاد ملویس چی لشیطان تینا دڑو کی چی استاد پل سمی دے و زماد پل سمی لیلے بزرگان دے شیطان علو دی آخری وقت کی مختتاز تا جمعہ باندی دی بیان شروع کہ پیغمبر علیہ السلام فرمائی اعتبار خاتمی لردے یا سڑے بطول مرد جنتیان والا عمال کی آخر کے بعد دوزخیان والا عمل شروع کی یا سڑے بطول مرد دوزخیان والا عمل کی آخر کے بعد جنتیان والا عمل شروع کی داد اللہ تبارک و تعالیٰ پا قدرت اور پا اختیار کے دا واقعات دلتا گنگ کلی مفسرینو او خاص کر بنی اسرائیل کی دا برسیسا واقع دلتا لکلی را حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ تفسیر ابن کثیر کی اور دارنگی عبد الرحمن ابن جوزی رحمت اللہ علیہ زاد المسیر کی قرطبی وغیرہم دا واقع را نقل کلی را کہ برسیسا 70 سال یعنی 80 کال عبادت دا اللہ تعالیٰ کرو دے کہ نافرمانی نور آگلے شیطان ور پسول لگی دو اولی زان میں وہ عادت جو کو اور رو رو دو عبادت خانی تو اور دن نشو اشناخت ور سر جو کو اور بیادت اس دمون ممون و خول کہ مریضان راضی دا دمون آچوا دا بیمارے بچے درسی گی بیا شیطان آغسی تصرفات پا دا مخلوقات باندے کول اور دائب اور دائی کی پلانی جو اطلاق سے دم بدربانی بزرگ واچی تاسو بخش ہے نو دغه دیتا بچی دیر آلے شیطان باتینا غفل اثر اچت کا غیر آمی کو بچل کرو مشعور شو غرز دا چیسا ورسرا یو خور خلا مانت چین اولا اغی حالت دا سو شو شدی شیطان دمر محنتو کو تو زنایت نهم صادر اکلا بیا ماسم و دا زنانیم پہ ملکلو او بیا غرونو چکلا بیونی سلو نو پدا سے موقع چی وزدی نو شیطان ورطو ایچی دا ټول کارونه در فرما کری دی او سم کچر تتو ما تا یوسی دو که نزتا دی طول مصیبتی نخلاص هم حال تا ورطسی دو کلا شیطان یو خوالا را دی بل قامل شیطان انسان پریدی نا انسان پسی لگی دی نگی او دا شیطان حالت دادی چی پاون باندی هر چونکی نو آخر تا دیوئی چی دماغ پل لار دا استاق پل لار دا ما ستاپو دا چی پل نو چولے ما پتا زبردستی نو اکڑے زما صرف ترغیب اور کولو او دور منڈ تاوالی دی ما در تا ڈنگ ڈنگے ڈنگو او چرلک تاکو در سی چکڑی دی تاکڑی پا ما ملامتیا مو ہے داغی بیان اللہ تعالیٰ کئی چی دے منافقان و مثالوں دے چاہو شیطانو لکسن کی شیطان پا سڑی باندی ناروا کارونو کی اور بیا پا موقع باندی وہ ازپ کی نیم نو دے منافقانو دا بنو نذیر سرا کلک وعدہ کڑی وا خوچی کل محاصرو کا نبی علیہ السلام دا بنو نذیر نا نو دا منافقان پا کور کے پٹ تینا ستن اغفل مرگرو چرت دا حالات تپوسی منکا چی سنگا چل لے دا دے مثال اللہ تعالیٰ بیانی دا رکو پا دے بانے ختمی دی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علم ترا این گورت الاللذین حق کسانو تا نافقو جاغی منافقان دی منافقت کردے یقولونا چوائی دا منافقان دی اخوانہم رنو فلتا جغبنو نذیر دی اغا یہودیان دی الذين هاجروا الذين كفروا كافرون من اهل الكتاب اهل كتابنا اهل کتابو کی چکم کسان کافرانو بنو نذیر ندی منافقانو ورطوئی کتاسو دا پیغمبر خبر ممنے لئن اخرجتم کچرتا اوئی اس طرح شوئے تاسو دی صحابہ و پیغمبر پتا سبان زور کو تاسو باسی لنخرجن معکم نخام خامن بمزو تاسو سرا منبم مدینہ پریدو تاسو بمرگری و منبم جلاوطن گردو ولا نطیع فیکم او خبر نمنو تاسو پبارکی احدن دیوتن ابدن شرهم کچرتا تاسو بارکی سا خبر کیگی منگ با داغی مخالفت کو چرد ام ساسو پبارکی منگ یو خبر داغی نمنو و این قوتلتم او بالفرد کتاثر جگر او کریشور دی مسلمان آنو تاثر جنگ کولو لننصرنکم منگ با خام خامدت کو ساسو تاثر برازو تاثر بفرکی اولاریو او دا دی مسلمان آنو خلاف جنگ کو دائی والا دادن ورکلا نائی والا مضبطولا زیماہو سے خبیتا کئی واللہو یشہدو اللہ تبارک و تعالی گواہی کئی دی خبری انہم پتحقیق سردا منافقان لکاذبون خامخا دروزن جی منافق سرے ہمیشہ رپارا دروزن یاد استاد ہے کدے ہر سو آدھو کی گرے وعدی بانے وفا دینے کئی دے سرے ورمس رکے اللہ تعالی ویلین اخرجو کچر تو یستلی شو دا بنو نذیر دا مدینی منورینا لا یخرجون معاهم دا منافقان نذیر دی سرا بلکل دی دا غی سرا مرگر دیانے کی اخفل وعدب آنے دیت لکی جنا ولئن قوتلو او دل فرض کا جگراو قیشواد دی بنو نذیر سرا لا ینصرونهم نو دا منافقان بیا مدد لکی دی چاہ سرا دا بنو نذیر سرا گرچو آدھے ور سرا کلی دا لیکن قطعاً بیادا غی سردیس نکی مدد نکی زیمنا غطرف تا معلوم خبر ولئن نصروهم او بالفرض والتقدیر کدی مدد کو دبنو نذیر سرا مدد للارمشی لیولن الادبار خام خواب دی عریشا گانی پا میدان جنگ کی دابو الزل دی مسلمان مخیط ادری دینشی اللہ تعالی مخینا خبر دا سوکر چدا دیکار قوم دی لیتی ویسا منگ بدا سیکو منگ بدا سیکو او ثم لا ينصرون بیا بچر تم ددئی مدد اونک لیشی ددئی اندادیان بسوک نی لانتم خام خاتاس اشد رہبتن دیر رعب والا ہے فی صدورهم پسنو ددئی کی من اللہ دیر دا اللہ نا دا اللہ ندم رنی ریگی لکا سمرچ دا منافقان ستاس نی ریگی اللہ استاس نہ دئی تم رہے رکھے دا اللہ نہ دئی تم رہے را نہ کئی لکسم رہے رکھے تاس نہ کئی لانتم خامخا تاس اشد رہبتن دیر رعب والا یئے فی صدورہم پسنو دئی کی من اللہ درعب او دیر دا اللہ نہ ذالکا داولی وجسدہ وجزالکا بے انہم داد دی وجی بے شکدہ منافقان قوم انداسی و قوم لے لا یفقہون کی دی نبوئی کی پا عظمت دا اللہ تعالیٰ باندے پا بڑھائے دا اللہ تعالیٰ باندے پا طاقت و پا قدرت دا اللہ تعالیٰ زکر دا خبری دے لا یقاتلونکم اوز دا یہودیان و مسئلہ دے جدا یہودیان تا سر جنگ کی سنگ سے لا یقاتلونکم جنگ نکی دا یہودیان تا سر جمعیان پا دا سے حالت کی کی دی طول مرتفق بھی جمعیان مانا لا یقاتلونکم جنگ نشی کولے دا یہودیان تاسو سرا جمیعن فیوزے باندی چطول متفق وی طول یوشی چرتا ہم دا یہودیان یوزے کی جنا لین یوزے کی اللہ فی قرم محسنا مگر پسکی مگر پہاغا کلو کی محسنا تن چپاری کی حفاظت کرے شیزید بی پاغا کلا گانو دنن بناس اللہ فی قرم مگر پسکی سکی کلاگانو کی قراسلی کئی خمراتے نہ کلا محسنتن کی اغیخ مضبوطی پائیدار اور محفوظ دیبا کلاگانو کی ناسی دلنا بار تاسو پسن را جی علتنا با قزارنو مزورنا کی او نورا ایدو در یا شاعت آد دیوالنو ناچی دا کلاکم دیوال دی دا غیشان با پتاسو بانی گزار گئی چرتم مخلنی شرات لے اللہ تعالی دی یہودیانو برسلی بے باسهم جگړه د دی یو جان بینهم په خپل میت کې شدید ډېره سخت دی خپل میت کې سخت جنگ کوونکي دي لیکن کله چې ستاسو مخې ته راوځي نو بوزدلی شي خپل میت کې سخت جنگ کوي خو چې ستاسو مخې ته راغله نو دی بوزدلی شي تحسبهم ته به ګمان کوي په دوی باندې جميعا متفق الخیال چې د دې ټولو خیال رایې چې دا دا یوه ده لیکن وقلوبهم شتا الله تعالی وزونه د دوی د یو بل نه خلاف دي ګډوډ دي د یو بل نه زونه خلاف دي زونه کې د دوی اتحاد او یووالی ناراضي ذالکا دا د یو بل نه خلاف دي انهم قوم لا یعقلون په سبب د دې چې دا داسې او قوم دي چې دوی عقل نه لري پوه نه لري الله تعالی مثال د دې او جان بیانې مثال د دې او جانو کما صلی الذین پشان د مثال دا کسانو دې من قبلهم قریبا چې مخکې د دې نه لګ ذاقوا وبال امرهم چې اوس کلو هغه هغه وبال د چا د کرتو ته نو خپلو د کارونو خپلو د يهودیت خپل کبنو کنو قات مراد کی تاس سمے سندو ہجری نہ رستو کہ کلا بدر کے فتح رانا اگے نہ رستو دی گر مدینے نے جراو تنشیو تفصیل میں درتو یہ دئی کلا کو گورے بنو نذیر دئی سرا اللہ تعالی سو کر تا سر بندا سے گئی او یات نہ مراد سو کی تاس سمے مراد نہ کفار مکہ دی کہ بدر پر موقع اللہ تعالی گئی سر سو کر تا سر بندا سی ولہم عذاب الیم او دید پارا عذاب درناک دے دا خود دای مسئله وا اوس مثال د منافقانو چې دا کمه وادي کړی وي د بنو نذیر سره داغي مثال الله بیانې دا مخکې مثال دی يهوديانو اوس مثال د منافقانو دی وایي مثال د منافقانو دوی سره چې کومه مال کړی وا کما صلی شیطان په شان د مثال د شیطان له منافقان شیطانان اس باغ او کې قال چې وایي دا شیطان له انسان انسان ته اوفر کافر شا دا انسان کافر محنت کی فلما کفر اکل چدا انسان کافر ہی او سخت اعتراش قال دا شیطان ورتو انی بری امی زرے زار انسان تاثر میں سکار نشتا تاثر حسن شمکولے انی اخاف اللہ زیری زم دا اللہ تبارک و تعالی نا خیاب سات ادا یرت ادعیدا آغا اللہ رب العالمین کی پروردگار عالم دی زیرا پروردگار عالم نے یریزم زستا سر مرگر سے آنے سے انکو لے زک کافر تم کافر سے خلکار تو شیطان دائی چلی نو دے منافقانو بنو زلزی اسرم دکا مطلہ اکڑا ورسرے و عدر تاو انکلے و علی کنکلے کے صحاب ہو داغی نے ہاتا اکڑا منافقان دو کورونو اتل دی ورطوی جمونگر سکولی نشو منگر مومنان نے یریزی نورا غلی اللہ تعالیٰ والا مثال بیانی فکان عاقبت هما نبی انجام دری دوارو چدا شیطان اور کم سڑے کافر کڑے دی انہما فی النار کبی شکلی پدو زرکی خالدین فیہا دا دوار جماعتا ہمیشہ پدی دو زر وزالک جزاء الظالمین او دا سزا دا ظالمانو دا چکم سڑے ظلم کی دا غی سزا مدر اللہم انہا جا سن دا آیا نگوری تا کسانو تا نافقو چا غی منافقان شیو یقولونا وائدی لی اخوانهم رون اخفلو تا چا غد دیرولا پا دین کی دی دیم کافران دی بنو نذیرم کافرانو اللذین دا کسانو کفرون من اہل الكتابی چدا کافرو دا لکتابونا دی منافقان اغی دیلو لین اخرجتم کتاسو اوی سر شاید دی خلکورونا لنخرجن نماکم منگم تاس روزو منگ بمدر ترزو ولان پیو سیکم خبرن منو ساس پبارک احدن دیو تن ابدن شریحم و ان قوتلتم او کتاسر جنگ اکڑیشو لنن سرنکم خامخا مدد بکو منتاسر واللہ یشدو اللہ شہادت سید دی خبری انہم دی شکدہ منافقان لکاظبون خامخا درو زندی لینو خرجو کچرتو یستلشو دالی کتاب دخبلو کورننا لا یخرجون معاہم دا منافقان نبی دی سرہ ولئن قتلوا او که جنگ وکړي شو د دغه اهل کتاب سره لا یذکرونهم بالکل دوی مدد نه کوي دا غوي ولئن نصروهم اور بالفرض کدی مدد د هغه اهل کتاب کو لا یولن الادبار خامخا اړي بدوی شاګانی یعنی دوی بسوی دوی به شکست ور دو تختی دنګي ثم لا ینصرون بیا بدوی سره مدد نکړي لعنتم خامخا تاسو اشد رهبتن دیر رعب والا ایسی صدورهم فضلنو دا دی منافقانو کی من اللہ دا رعب دا اللانا ذالک آتا دی وجید انہم قوم لا داسی و قوم لا یفقہون چدئی نپیگنی او نپویگی پا عظمت دا اللہ تعالی باندی لا یقاتلونکم دا یہودیان جنگ نکی تاثرا جنگ نشکول تاثرا جمیعن پا یوزائی باندی یعنی کتول متحد کی الا فی قرم محسنا مگر پا کلاگانو محفوظ کی او من ورائی جدر او یا شاتر دیوالننا باعثهم جنگ دی اہل کتابو بینهم پا قلنک شدیدن دادر سفتیں تحسبهم جميعا تبا خیال کہے پدئی بانی چدا یو خلق کی متفق الخیال دی جميعا مانے یو خلق وقلوبهم اور حال دا دے چدرون عددی دا بسیوی دا بشتا دیو بلنا خلافی گرد وڈ بئی پراغند بئی ذالکا دا دی وجید انہم قوم اللہ یاقلون چدا دا سے قوم دیش عقل نلری مثال دشا مثال دی اہل کتابو کم اصل اللذینا پشاند آتسانو دی من قبلهم قریبا چو مقید دین نزدی یا مشرکان دا رب دی یا بنو قینقاد والا ندرتے ہیں ذاقو وبان امرهم چو اسکل دی حق انجام اور ابال دشا دکارو مقبلو چدی کم کارو ولهم عذاب علیم او دید پارا عذاب درناک دی او مثال د منافقانو کمثل شیطانی پشاند شیطان اس قال انسانی کل چوئی دا شیطان انسان تو فر کافر شا فلما کفرا کل چدا انسان کافر شا قال نبیو انی بری امن زیزار انسانا انی اخاف اللہ ویری گمدالدان رب العالمین جبر وردگار عالم دی فکان عاقبت همانوی آنجام دلی دوارو انہما فی النار چدا دوارو دلی پور کی خالدین سیہا ہمیشوی پدی کی وزالک جزا الظالمین او دا سزاد ظالمانو دا واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم اولئك هم الفاسقون شروع دی صورت نا د کافرانو د اهل کتابو د مشرکانو او د منافقانو د حالاتو او د معاملات و بیانو و دی صورت کی دا ابتدانا دا اہل کتابو اور دارنگی دا مشرکانو دا عربو او دا منافقانو دا حالاتو او دا معاملاتو بیانو دارنگی دا حقید دنیا و دا آخرت و بالهم بیان شر یا غیبی نقصانم دیر جاتو شو او دا آخرت نقصان خو معلوم خبر دا نوز پا آخر دی صورت کی مومنانو تا اللہ تعالی تنبیہ ورگئی دیر اعمالو صالحو پابندیو کی او دا مرگ نا رسکو چکم حالات تا ببا یرازی دا حالات تا بارا تیاریو کی و دی آیتونو کی بیان دی خبری دی کیاو خو مومنانو تا اللہ تنبیح ور کئی مومنان دی خیلی چی دی غفلت دی خواب ندی بیخشی ور سرا دا عمالو صالحو دا پابندی چا عمالو صالحو کی تاسو پابندی کوئے اور دارنگی دا مرگ نارس کو چکم حالات راجی اغا عالم برزخ تے کاغا عالم آخرت تے او قداغی کم احوال دی داغی دا پارا تیاری جی دا مسئلہ تفصیلا بیانی جی خود دے بیان جو عجیب انداز سر کی جی دا سے بیان کی جی چی دا دنیا دا ٹھول زندگی دا آخرت پا مقابلہ کی دا پشان دی ای رز دا د دنیا دا زندگی سمرا دا تاس معلوم دا چې پدی باندې لکونا زرگونا کلونا تیر شو تیری گی لیکن اللہ تبارک و تعالی وی چې دا آخرت پا مقابلہ کی پا منزلہ دیوی رزی دا بلکہ دا یور زہم لا دیر دا زکا دا آخرت زندگی نختمی دن کی دا اور دا دنیا دا زندگی کو معلوم خبر دا چی دا زر ختمی کی اللہ تعالیٰ وی انسانا قیامت را روان دے ننت جو اندرے سبال بمڑی اور استاد مرگ سر سرا دا عالم آخرت آثار شروع کی گی من ماتا فقط قامت قیامت ہو چکن سڑے مرش بس دا قیامت شروع شو عالم برزخ اور عالم قبر دا لنبے پوڑے دی چادا دا آخرت دا پوڑو نا لنبے پوڑے دا اور دا مرگ سرا سندستی اگر شروع کی گی نو دا عالم برزخ مثال بچا دے دی اور انتظارگاہ دے کہ بس دل دا لگا مدا انتظار وی او داغی نرستو کوچ وی طرف تا آخرت تا او حق معاملات وی نو ہر کلا کہ دا انسان دا زندگی دمرا کم دا او دمرا مختصر دا نبیا پکار دا دی کہ ہر یو تن دی دا آخرت دا پارا سا سامانو کی تاست معلوم دا چی دا انسان اصل وطن او اصل زید پاتی کے دو حقا آخرت سے زمانگا استاسو اصلی وطن حقا آخرت سے او حقی کے ہمیشہ ہمیشہ پاتی کے دل دی و دنیا کی دے انسان پاتی کے دل دا مسافر اغا زندگی دا لکا سنگا چی مسافر یو زید تلاشی سات گڑیل تا تیرے بیا خپل وطن ترازی نپدی دنیا کی زمانگا استاسو پاتی کے دل دا پا حقیقت کی دا مسافر دا پاتی کے دو پشان دی نو ہر کلا چی زمانگا حقا اصلی وطن آخرتو گرزی نو تاس تقبل معلوم دا چی دا اصلی وطن دا پارا چی پاغی کی او انسان پاتی کی جو اور قرار کئی اغیل دیر سامان لے گل پکار دی یہ انسان دے مزدوری پہ وطن کی کئی تاست معلوم دا آلت دے محنت مزدوری کئی او چس سامان حاصل کی پیسے حاصل کی ناغ اخفر وطن ترالی جی او دید پارا غالت دیر زیاد محنتو نا چئی نو دا دنیا ہم دا صدا چھ دی کی دا حقا دائیوی وطن دا پارا ہم سا سامان کول بھی چھ ہمیشہ ہمیشہ انسان کمزہ پاتی کی جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد دے چھ زمان متیانو دنیا کے سمر تاسو پاتی کی گئے دا غیر پارا انتظامو کئے او پاخرت کی چھ سمر تاسو پاتی کی گئے دا غیر پارا انتظامو کئے دا دنیا دا پاتی کی دل خو پندوش پیتا کالا دی بمشکل منگ باو گورو دید پارا منگا سمر سامان کڑے دے او آخرت کی چھ ہمیشہ ہمیشہ پاتی کی دل بھی نو منگ دا غیر پارا سمر سامان کڑے دے دا فیصلہ ہر یا انسان پخپلکو دی شی کہ دے پنزوش پیتا کالا دے زندگی دے پارا منگ حق سامانو نکو کہ تو بوائی کنی دا انسان پا زرگونو کلونو باندل تا پاتی کیوی دا غیر پارا دے یخنے انتظامی دے گرمے انتظامی نور سہولیات وی دا آخرت دے پارا منگا سمرکڑی دی حقوم زمانگا استاسو مخیط دی نپدی رکو کہ اللہ تعالی منگا استاسو توجہ دی طرف ترالائی چا منگ پدی دنیا کی چی دا لگا مجھا پاتی کی دل دی دا آخرت دا پارا سا سامانو لیزو او دام تا سا معلوم دا چا اصل مقصد دا انسان پا دی دنیا کیم دغا دے چی دلتا دے پاتی شی سوگا چی سجم چی او دا زان سرا عالم آخرت پا یو سی مثال تا سا معلوم دے چی انسان پا یو ملک یو سی او بیا بل ملک تزی دا ہر یو ملک زان زان لا یو سری کرنسی وی مال دولت وی نوٹونا روپے وی نو دا انسان چی دا یو ملک نا بل ملک تا انتقال کئی نو مخی یو ذریعہ استعمال کری دا پارا دا چاہ دا استعمال دا دی روپو دا کرنسی دا پارا آغا ذریعہ دا دا ظاہری چی پا دی ملک کی باپا بین کی تقبل سرمائے جمع کی اور بیا چی بل ملک تلاشی نو دا آغی را کرنسی بتا سولے دا ادھر کئی دا غیر طریقہ دا دا بینکونو پا ذریعہ باندی دلتا بدا پیسی جمع کی و تانا بدا غدا کرنسی کر کی پیسے بدر لگر کی چی ال تکو میں لگی آغا طریقہ محترم دلتا ہندہ کہ یا انسان دا غواری چیزه کم از کم به سامان و رزباب آخرت تولیگم داغی طریقه معلومه دا عالمی به انساسو پیجنه اللہ تبارک و تعالی سره با دا انسان خپل مالونه جمع کی خپل عبادات به جمع کی او اللہ تبارک و تعالی با دا دی مالونه اور دا دی عبادات په حیوز کی دی انسان تالتا ثوابونه ورگلی آل دا نوزونه نشتا آلتا سونار چاندی نشتا دا آغا دای پیسی که تیجی دین آغا ثوابونه دی بس دا آسان طریقه دا که هر یو انسان دے دا غوالی چې په دې لګه دنیا کې ځان لا سامان د آخرت وکم نو دا غیم دغه طریقه دا چې الله تبارک وتعالی سره دې خپل مالونه جمع کړي الله سره دې خپل عبادات جمع کړي نو دې چې کله لاس دي نو الله تعالی به د دې مالونو اور د دې عبادتو په عوض کې ثوابونه ورکوي ځکه تاسو سماوي دا هغه ځای فرمایي چې دا هغه په حقیقت کې ثوابونه دي هغه نورونه روپې دا سيزونه نه دي نو په دې رکو کې الله تبارک وتعالى زمونږ او تاسو توجه دې طرف راړی چې انسان ته څه باندې راځي ته وګوره تا دا غیر پرستی آړی کړی دی صفا خبره دا دومره مختصر چې الله تعالی وایي سبا تا باندې قیامت راځي نن دې انسان سوچ وکړه دا زندگی ما تعالی دلته درکړې ده خدا دې دې لپاره نه چې ته په کېلونو تماشو کې دا زندگی خپله صرف کړي له اولاد کې دا خپله زندگی صرف کړي دا زندگی د دې لپاره ما سره درکړی دا چې هغه دایمي وطن لپاره چې کې مې شپاتې کیږي دا غي لپاره دلته سوګټي او دلته څه جمع کی او دا غي لپاره څه سامان لګي او تاسو ته مې حق دې لپاره د سامان لګولو طریقه نوم بیان کړه چې الله سره جمع کول دی بھائی او چې الله سره دا مال جمع شي واکا غي عبادت کی کاغه معاملات کی کاغه مال دې نو بیا سوال چې تدار جن الله تبارک وتعالى به داغه ثوابونه تعالی درکړي دا یو طریقه ده نو په دې آیتونو کې الله تبارک وتعالى مونږ او تاسو ته یو دا خبره کوي او مونږ له تنبیه په دې راکړي چې غفلت کې ګور خپل زندگی تیر نه کی او څنګه چې دا ټول زندگی په غفلت کې تیر شي سوال بجاړي دا الله تبارک وتعالى زمونږ او تاسو ته اصلاح د پاره قران مجید را لېږلې دا قران دا یو عظیم شان کتاب دی دا څنګه راغلی دی دا قران چې د دې مونږ تلاوت هم کوو د دې په معنی په ځان پوهو او د دې په احکام باندې به عمل کوو اور د قران کې داسې واقعات الله بیان کړی دي نصیحتونه بیان کړی دي داسې داسې تاثیر کوونکي دي چې انسان کله کله کله کله ضروري نه هم پدې سره